hindi ako mahilig sa hayop. Naramdaman din siguro ng German Shepherd ng bago kong kapitbahay yun. Kaya galit na galit ang malaking aso sa akin. "Kuya, baka makawala yan, ha?" sabi ko. Ngunit namutla ang lalaki habang nakatingin sa akin, sabay sabing, "Diyos ko po, bakit ang dami mong kasama?" anito. At tumihip ang malakas na hangin. Alas 2 ng madaling araw, pasakay na ako ng bus pa Maynila. Nang mapansin ko ang isang batang babae sa gilid ng terminal, nakangiti sa akin habang kumakaway. Nginitian ko rin siya bago ako sumakay. Kalagitnaan ng biyahe habang matuloy ng takbo ng sinasakyan ko, may nakasabay kaming isa pang bus. Sa loob nito, nakita ko ulit yung batang babae na nakadungaw sa bintana. Nakakatuwa sana siya. Kaso ilang minuto ang lumipas, nakita ko siya ulit. Nakatayo sa tabi ng driver ng bus na sinasakyan ko. Nakangiti pa rin sa akin at kumakaway. Kung ano-anong kalokohan na ang naiisip ko, nang sa wakas ay pumayag ng makipag-date sa akin ang babaeng nakilala ko lamang sa near group. Jackpot na jackpot ako sa kanya sa isip-isip ko. Bandang alas 11 ng gabi, ay nagyaya na siyang umuwi. Lalo akong na-excite. "Iliko mo na lang dyan." Itinuro niya ang kalye ng Balete Drive. "Totoo ba na may white leader yan?" Biro ko. "Ang famous ko pa rin talaga." Ilang saglit akong tumawa sa biro niya, bago ako matigilan, nang mapansing wala na pala akong kasama sa kotse. Magkamukhang magkamukha kami ng namatay kong kakambal na si Jobert. Habang tinititigan ko ang kanyang mukha sa salamin ng kabaong, ay para ko na rin tinititigan ang aking sarili. Kaya lamang ay, bakit parang siya ang nakayuko at ako ang nakahiga? Kasama ang kaibigan ko, nagpasya kami na dito na muna matulog sa lumang bahay ng kanyang lola. Bago matulog, sinuklay ko muna ang buhok ko sa tapat ng malaking salamin sa kwartong tutulugan ko. Makaraan ng ilang minuto, nahiga na ako. Ngunit hindi ko magawang makatulog. Ito ay dahil kapag titignan ko ang malaking salamin, nandun pa rin ang refleksyon ko na nakatingin sa akin habang nagsusuklay. Hindi nalihim sa iba na nagtatagpo tuwing gabi ang magkasintahang Noah at Leah. Kaya hindi na nagulat pa ang madla nang malamang nagbubuntis ang dalaga. Subalit katakatakang itinatanggi ni Noah ang bata. Marami ang nagalit sa binata, ngunit naging napakamaunawain ni Leah at hindi pinilit na managot ang lalaki. Dapat pa nga siyang magpasalamat kay Noah, dahil kahit nagmukha itong masama sa paningin ng ibang tao, ay hindi nito ipinulgar ang lihim niya. Biktima kasi ng panggagahasa ang kalahati niyang katawan na iniiwan niya sa tuwing magtatagpo sila sa dilim. Manunood ako ng sine sa isang mall. Hindi ako pinansin ng nangunguha ng tiket. Basta pinadaan lang ako. Pagpasok ko, halos wala akong maupuan. Sinuwerte lang ako na may makitang pwesto sa pinakagitna. Habang nakaupo, kumain ako ng potato chips. Tutal ay hindi pa nag-uumpisa ang palabas. Pero medyo maingay ang pagkain ko, kaya pinagtinginan ako ng lahat ng kasama ko sa loob ng sine. Ilan sa kanila talagang tumutok pa sa mukha ko at parang galit na galit. Hindi ko na kinaya, napakabigat sa pakiramdam. Patakbo akong lumabas ng sinihan. Habang naglalakad palayo, napansin kong wala na yung kumuha ng tiket kanina. Pagtalikod ko, nanlamig ang katawan ko. kasi nakakandado yung sinehan na pinanggalingan ko at walang katao-tao sa loob nito. Naiinis ka sa mga kasama mo sa bahay na wala nang ginawa kung hindi mag-videoke kahit wala namang okasyon. Nanatili kang tahimik sa mahabang panahon ngunit may hangganan naman ang iyong pasensya. Habang umaawit ng nakakatawang kanta ang isa sa mga kasama mo sa bahay, ay kinuha mo ang songbook at pumili ng kanta. Pre, yung songbook lumulutang! At nagsipagtakbuhan ang mga nahintakutang hunghang. Salamat at natahimik din. Nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi, nang biglang huminto ang isang karo ng patay sa harapan ko. Tinawag ako ng driver. Tara, sabay ka na. Siyempre, tumanggi ako. Umandar na uli ang karo at huminto sa kabilang kanto. Laking gulat ko nang magsilapit dito ang di bababa sa anim na tao. Lahat sila nagsiksikan sa loob ng karo. Maya-maya, nakasakay na ako ng jeep. Habang umaandar ito, may nadaanan kaming kumpulan ng mga tao. May aksidente. Nanlambot ako nang makita ko ang mga bangkay sa daan. At lalo akong nangilabot nang mapansin kong sila yung mga taong sumakay sa karo ng patay kanina lang. Kinabi na ako ng pag-uwi mula sa universidad na aking pinapasukan. Nag-aabang ako ng campus jeep nang makarinig ako ng malalalim na ungol mula sa likuran. Paglingon ko ay isang malaking asong itim ang naglalaway na nakatingin sa akin. Bago pa man ako makaporma para tumakbo, ay mabilis na itong sumugod sa akin. Napatakip na lang ako ng muka at tinanggap ang magiging kapalaran ko. Ngunit napadilat akong muli nang marinig ko ang impit na iyak ng aso at ang tunog ng preno. Sakay na! Anang driver ng jeep na sumagasa sa aso. Kinaumagahan ay hindi nakapasok ang isang miyembro ng sikat na fraternity sa universidad. Nasa ospital daw ito dahil na hit and run ng nagdaang gabi. Karumal-dumal ang pagkamatay ng 10 taong gulang na anak ng kapitbahay namin. Kinahasa, pinatay at iniwan sa damuhan. Sa araw ng lamay, bagamat hindi naniniwala ang mga magulang ng kawawang paslit, kinulit sila ng lola ko na maglagay ng mga sisiw sa ibabaw ng kabaong. Ilang oras ang lumipas, bigla na lang nagsisigaw ang isang lalaking nasa lamay. Sunod-sunod na naglabasa ng sugat sa katawan niya, na parabang may kung anong tumutusok sa kanya at napakarami nito. Habang nasa ospital, inamin niya ang kahiyupang ginawa niya sa bata. Inakala niya na makakaligtas siya. Katatapos lang nilang mag-ensayo ng theater play para sa anibersaryo ng kanilang universidad. Nagtungo siya sa banyo upang maghilamos at magsuklay ng buhok. Habang nakaharap sa salamin, ay narinig niyang umawit ang isa nilang miyembro. Nakita niya ang pares ng paan nito sa ilalim ng isang cubicle. Napangiti siya at sumabay sa pagkanta. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto ng CR at tumabi sa kanya ang isang babaeng nagsusuklay. Napamulagat siya at muling lumingon sa cubicle. Naroon pa rin ang pares ng paa, pero tumigil na ito sa pag-awit. Sino ang tunay sa dalawa? Isang kwento mula sa aking kabataan. Nangangaruling kami kasama ang mga kalaro ko. Nagpasya kami na maghiwa-hiwalay para mas maraming kitain. Nagumpisa ako sa isang lumang bahay. Napansin kong may mga tao sa labas at parang nag-uusap. Sinimulan kong mangaruling sa tapat ng gate. Nang marinig nila ako, dahan-dahan silang lumingon sa akin. Lahat sila ay hindi kumikilos habang nakatitig pa rin sa akin. Maya-maya, kinalabit ako ng isa sa mga kasamahan ko. Tinanong niya ako, bakit ako dito nangangaruling? Eh ilang taon nang walang nakatira sa bahay na ito. Napatakbo na lang ako nang aking makitang